नंबर 228। हाँ 228। पिछली बार ये कह रहे थे कि ठाकुर जी श्री कृष्ण में ब्रह्म जो है वो श्री कृष्ण की विभूति है, और उसमें कह रहे हैं 291 में उसके पहले वाले श्लोक में, यदंड मंडांतर गोचरम च यद दशोत्तरानी आवरणानी यानी च गुणा प्रधानम पुरुषम परम पदम परात्परम ब्रह्मचते विभूतया, कि परात्पर जो ब्रह्म है वह ब्रह्म आपकी विभूति है, ब्रह्म भी आपकी विभूति है। ब्रह्म है असम्यक आविर्भाव, श्री कृष्ण है सम्यक आविर्भाव। श्री कृष्ण जो है वो परतत्व का सर्वश्रेष्ठ सम्यक आविर्भाव श्री कृष्ण है, और परतत्व का अभी पूर्ण आविर्भाव जो नहीं है, सम्यक आविर्भाव नहीं है, पूर्ण तो सभी हैं परंतु जो सम्यक आविर्भाव नहीं है अर्थात जिसमें गुणों का प्रकाशन नहीं है उसको हम कहेंगे ब्रह्म। तो असम्यक आविर्भाव के रूप में ब्रह्म और सम्यक आविर्भाव के रूप में श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। तो यद अंडम अंडांतर गोचरम च, जितने भी शरीर हैं वे एक अंड के भीतर गोचर हैं। माने शास्त्रों में कहीं ये कहा गया कि जो ब्रह्मांड है वही अंड है, हमारा शरीर भी एक तरह से ब्रह्मांड है। जो यद अंडे तद ब्रह्मांड, ये शास्त्र की, तो हमारा शरीर जो है वो भी जैसे ब्रह्मांड आठ आवरणों से युक्त है, ऐसा हमारा शरीर भी अष्ट धातु से बना हुआ है, आठ धातुओं से बना हुआ है, उनसे युक्त होकर के। माने केश अलग हैं, फिर उसके बाद में त्वचा है, त्वचा के बाद में कहीं मांस है, मांस के बाद में कहीं नाड़ी है, नाड़ी के बाद में रक्त है, रक्त के बाद में अस्थि है, अस्थि के भीतर मज्जा है, मज्जा के भीतर वीर है। ये आठ धातु जो हैं वो अष्ट धातु से ही संपूर्ण जगत बना है, और अष्ट धातु से ही बना हुआ हमारा शरीर भी है। और जैसे अष्ट धातुओं में ये ब्रह्मांड में चतुर्दश भुवन हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारी विभिन्न जो नाड़ियाँ हैं वो नाड़ियाँ और हमारा शरीर वो भी चतुर्दश भुवन से युक्त है। तो नाभि जो है वो स्वर्ग है, उसके ऊपर सात लोक और नीचे भी कहीं सात लोक, इस तरह से चतुर्दश भुवन रूप होकर के ये जगत विराजमान है। तो यद अंडे तद ब्रह्मांड, जो अंड में वो ब्रह्मांड में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदन्नम अंडांतर गोचरम, एक ब्रह्मांड के भीतर जो अंड माने एक शरीर गोचर है, इसमें मानव शरीर जो है वो पूरे ब्रह्मांड का एक प्रतीक होकर के विराजमान। मानव शरीर में माने तिर्यक उसे कहते हैं जहां पर भोजन की गति कहीं आड़ी होती है, वहां पर उसको कहते हैं तिर्यक, तिर्यक योनि। हम लोग तिर्यक योनि नहीं, हम मनुष्य योनि हैं। मनुष्य योनि में भोजन की जो गति है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है, तो हम तिर्यक योनि नहीं है। तो यदन्नम अंडांतर गोचरम च दशोत्तराणी आवरणानि यानि च, पहले पहले आवरण से दूसरे दूसरे जो आवरण हैं वो दस दस गुने बड़े हैं ब्रह्मांड में भी। तो पृथ्वी आवरण में तो अपन हैं, इस समय जो रह रहे हैं वो पृथ्वी आवरण पर रह रहे हैं। पृथ्वी आवरण के बाद में फिर जल का आवरण है, फिर जल के आवरण के बाद में तेज, फिर वायु, फिर आकाश, फिर महातत्व, फिर अहंकार, फिर पहले अहंकार, फिर महातत्व, फिर सूक्ष्मा प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति। तो ये आठ आवरण जो हैं वो आठ आवरण कहीं विराजमान हैं, और एक एक आवरण पहले पहले आवरण से दस दस गुना बड़ा है। एक एक आवरण पहले पहले आवरण से आगे आगे वाले आगे वाले आवरण से दस दस गुना बड़ा होकर के विराजमान है। तो दशोत्तराणि आवरणानि यानि च, जो अब आवरण है वे दशोत्तर ज्यादा होकर के विराजमान है। गुणा प्रधानम पुरुषम परम पदम, उसके बाद में गुणा, ये जो त्रिगुण हैं उन त्रिगुण के बाद में प्रधान, माने त्रिगुण हुए। गुणा प्रधानम माने साम्या प्रकृति हुई, प्रधान माने साम्या प्रकृति। माया के दो स्वरूप हैं, एक है प्रधान दूसरा है माया। प्रधान से बनता है संपूर्ण जगत, ये जो जगत बना है ये बना है प्रधान से, परंतु ये मेरा है ये है माया। तो माया जो है वो कहीं जीव से संबंधित है और ये जो रचना हुई है ये रचना हुई है त्रिगुण से। तो गुणा मैं तीन गुण, और उन तीन गुणों का साम्य अवस्था, जब तक तीनों गुणों की साम्य अवस्था नहीं होगी तब तक जीवन रहेगा, विषम अवस्था बनी रहेगी तो जीवन रहेगा, और यदि साम्य अवस्था हो गई तो मृत्यु हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। साम्य अवस्था का नाम है प्रलय। तो सत्व रजस्तम अपने अपने प्रकृति के अनुसार कहीं घट बढ़ के साथ में रहनी चाहिए, बिल्कुल एक से हो जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। और इन्हीं का प्रतीक होकर के आयुर्वेद में कफ पित्त और वात, ये तीनों गुणों के प्रतीक है। ये तीनों की साम्य अवस्था हो जाएगी तो संधिपात दशा हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गुणों में विषमता बनी रहेगी तो जीवन है, परंतु विषमता में यदि जो संतुलन है, मात्रा है, अनुपात है, वो अनुपात यदि आगे पीछे हो जाएगा तो अनुपात आगे पीछे होने पर ही रोग हो जाते हैं। तो गुण प्रधानम, गुण प्रधान, पुरुषम, पुरुषम के का तात्पर्य है जीवात्मा, परम पदम माने वैकुंठ स्वरूप शक्ति, और परात्परम सबसे परे होकर के ब्रह्म होकर के विराजमान है। ये ब्रह्म जीव माने पुरुष और प्रकृति, ये सब हे हरि आपकी विभूति हैं, ये आपकी सब विभूति होकर के ही विराजमान है। तो गुणा प्रधानम पुरुषम परम पदम परात्परम ब्रह्मचते विभूते है। दोबारा यद अंडम, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के बीच में अंडम माने ये जो शरीर है, अंड माने शरीर, ये शरीर कहाँ है, अंडांतर गोचरम, ये पूरे अंडांतर माने ब्रह्मांड के भीतर गोचर हो रहा है, और ऐसे कई अंड हैं माने सबके अलग अलग अंड हैं। यह दशोत्तराणि आवरणानि यानी, और इनमें एक आवरण से दूसरा आवरण दस दस गुना बड़ा है, माने आठ आवरण हैं, और आठ आवरण पहले पहले आवरण से, पृथ्वी के आवरण से जल का आवरण दस गुना, फिर जल के आवरण से तेज का आवरण दस गुना, इस तरह से क्रम से दस दस गुने बड़े हैं। इनमें पृथ्वी के आवरण में तो हम हैं, हमारे बाद में फिर सात आवरण और है, ये सात आवरण एक्स्ट्रा उसके बाद में है, ब्रह्मांड के बाद में। गुणा फिर त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है जो साम्य अवस्था को प्राप्त करके विराजमान है। फिर प्रधानम, वो प्रकृति जीव के संपर्क में आएगी तो माया कहलाएगी, और यदि सृष्टि करने के उपादान कारण के रॉ मेटीरियल के रूप में उसका प्रयोग होगा तो वो प्रधान कहलाएगी। गुणा प्रधानम पुरुषम, फिर उसके आगे परे जाकर के पुरुष है, अंड में तो जीवात्मा और ब्रह्मांड में पुरुष जो है वो संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध, कारणामशाही, गर्भोत्साही और क्षीरोत्साही, ये तीन हो गए। परम पदम, उसके बाद में परम पद वैकुंठ है, और वैकुंठ के बाद में वहां वैकुंठ के पहले ब्रह्म भी है, वो ये, और ये सब तुम्हारी विभूति होकर के विराजमान है, ये ब्रह्म इत्यादि सब आपकी विभूति होकर के ही विराजमान है। ऐसे श्री कृष्ण जो हैं वो सच्चिदानंद सांद्रात्मा हैं और वे ब्रह्म उनकी विभूति होकर के विराजमान हैं, भगवान की विभूति का वर्णन किया। अब यहाँ पर कह रहे हैं सर्वसिद्धि निषेवतः, श्री कृष्ण सारी सिद्धियों से सेवित होकर के विराजमान हैं। स्ववशाखिन सिद्धि स्यात् सर्वसिद्धि निषेवतः, जिनके वशीभूत सारी सिद्धि हैं। तो ठाकुर की सिद्धि विशेष रूप से आठ है, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व वशित्व और सर्व कामावशायित्व, ये आठ सिद्धि हैं। अणिमा का तात्पर्य वे बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं, अणु बन जाते हैं। महिमा का मतलब है कोई बड़े से बड़ा विशाल रूप धारण कर लेते हैं। प्राप्ति का मतलब है जिस चीज की जब जरूरत होती है वो तब उनको आ जाती है। प्राकाम्य का मतलब है कि जितनी जिस वस्तु की जितनी मात्रा में जरूरत है, प्राकाम्य माने उतनी मात्रा में, प्रभुत मात्रा में भी उनको उनकी शक्ति मिलती है। ये नहीं है कि थोड़ा सा मिल गया, इतना सा मिल गया एक गिलास, सो नहीं है प्राकाम्य, खूब भरपूर प्राकाम्य। तो अणिमा महिमा लघिमा, लघिमा का तात्पर्य जल्दी से कहीं पहुंच करके पहुंच जाना, फुर्ती। अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति माने किसी भी वस्तु की इच्छा होने के साथ में वो वस्तु भगवान को प्राप्त है। प्राकाम्य माने पर्याप्त मात्रा में भी प्राप्त है, ये नहीं है कि किसी चीज के कभी छोट पड़ जाए, कमी पड़ जाए, ऐसा भी नहीं है। ईशत्व सबके ऊपर वे शासन करने वाले हैं। वशित्व सबको अपने वश में करने वाले हैं। और यथा काम अवसायित्व, जैसी जब जिस वस्तु की जरूरत है उतनी वस्तु ही उनको प्राप्त उस समय उपलब्ध होगी। ये नहीं कभी कभी ज्यादा कोई चीज आ जाती है तो भी समस्या हो जाती है कि आ इसको कहाँ कैसे कहाँ धरें कहाँ उठाएं, तो ऐसा भी नहीं है। लीला के उपयुक्त यथा काम अवसायित्व, उनकी जो चेष्टाएं हैं वो यथा काम अवसायी होकर के विराजमान है। तो ऐसी सारी सिद्धियां उनमें विराजमान है। दसवीं सिद्ध सखी भी व्रता महासिद्धिया क्रमात् असौ अणिमादो लभंते नावसरम द्वारे कृष्णस्य। दसवीं सिद्ध सखी भी, दस प्रकार की सिद्ध सखी जो हैं, उन दस प्रकार की सिद्ध सखियों के साथ दस प्रकार की सिद्धियां भी हैं। महासिद्धि आठ महासिद्धि हैं और दस वैसी सिद्धि हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में वर्णन किया गया, वो दस जो अन्य सिद्धियां हैं वे सिद्धि हैं कि जल के ऊपर पार हो जाना, दूसरे के मन की बात को जान लेना, अग्नि जल इनके ऊपर नियंत्रण कर लेना, अग्नि के बीच में होकर के निकल जाना, भूख प्यास को सहन कर लेना, नींद को सहन कर लेना, ऐसी दस प्रकार की सिद्धियां और हैं। ये क्षुद्र सिद्धियां ठाकुर में अणिमा महिमा ये ईश्वरी सिद्धि हैं, और बाद बाकी की जो सिद्धि हैं दूसरे के मन की बात को जान लेना, जो कहना वो बात सत्य हो जाना, ऐसी जो सिद्धियां हैं ये तुच्छ सिद्धि हैं और ये किन्हीं योगियों को भी प्राप्त हो जाती हैं। जो थोड़ा सा जप करते हैं मन कब करते हैं उनको भी ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो दस प्रकार की सिद्धियों के सहित आठ प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो महासिद्धियां अणिमा आदि लभंते, वे भी श्री कृष्ण के द्वार पर अवसर प्राप्त नहीं करती हैं, वे भी कृष्ण के वशीभूत नहीं होती हैं, माने श्री कृष्ण को उनकी भी जरूरत नहीं है। वे सेवा के लिए खड़ी रहती हैं परंतु कभी प्रवेश नहीं करती, कभी अवसर मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा एक बात और कि श्री कृष्ण सिद्धि देने वाले होकर के ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। सिद्धि दे सकते हैं परंतु कृष्ण सिद्धि देने वाले होकर के ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। देने वाले प्राय योगी हैं, योगी जन जो है वो देते हैं, श्री कृष्ण सिद्धि काय को देंगे, कृष्ण तो अपने चरणों की सेवा देंगे। तो जो मुख्य वस्तु है वो कृष्ण से मांगी जाती है, ये छोटी मोटी जो सिद्धियां हैं वो कृष्ण से नहीं मांगी जाती हैं। इसलिए सिद्ध दान करने का जो गुण है वो तो उनके भक्तों में और योगियों में प्राप्त होता है, भक्त वक्त भी इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वे भी उन सिद्धियों को अंतराय करके ही मानते हैं, भजन में बाधा करके ही मानते हैं, वे भी उनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो वे सिद्धियां कृष्ण में अवसर प्राप्त नहीं करती हैं, वे द्वार के ऊपर ही खड़ी रहती हैं। तो ये बात हुई। अब अवचिंत्य महाशक्ति, श्री कृष्ण अचिंत्य महाशक्ति वाले हैं। अचिंत्य शब्द के कई अर्थ हैं। अचिंत्य का एक अर्थ है जहां तर्क काम नहीं करे। तर्क का मतलब है कि कार्य कारण संबंध जहां नहीं हो उसको अचिंत्य कहेंगे। प्राय कोई चीज है तो उसका कोई कारण होगा, इस कारण से इतनी ये वस्तु बनी, परंतु जहां कार्य कारण संबंध नहीं है उसको अचिंत्य कहेंगे, एक अर्थ। दूसरी है विरुद्ध धर्माश्रयता, उसका नाम भी अचिंत्यता है। अचिंत्यता को कई दृष्टि से, अचिंत्य माने शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित। अचिंत्य का एक अर्थ ही है मोक्ष, मोक्ष अर्थ है अचिंत्य का शास्त्र द्वारा प्रतिपादित। अब शास्त्र कुछ दृष्टि से भगवान का निरूपण करता है, कुछ वस्तुओं का प्रतिपादन करता है। जैसे पहली वस्तु, भगवान तर्क असहिष्णु है, तर्क भगवान में नहीं चलता है कि यह वस्तु क्यों हो गई, इसका कोई कार्य कारण संबंध नहीं है कि तीन भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन मिली तो पानी बन जाएगा, ऐसा कोई कार्य कारण संबंध भगवान में नहीं है। तो ये कार्य कारण संबंध होना इसको कहते हैं तर्क, वो नहीं होना उसको कहते हैं। तो शास्त्र भगवान का जो निरूपण करते हैं वो एक निरूपण करते हैं भगवान कार्य कारण संबंध के नियम से परे। अब अचिंत्य का दूसरा अर्थ कि भगवान में विरुद्ध धर्माश्रयता विराजमान है। विरुद्ध धर्माश्रयता का तात्पर्य है कि समुद्र में मछली भी है और मगर भी है, मगर का मछली से बैर है, मछली का मगर से बैर है, परंतु समुद्र के साथ में न मछली का बैर है न मगर का बैर है, यह विरुद्ध धर्माश्रयता। इसी प्रकार माया शक्ति का भगवान से कोई बैर नहीं है, माया शक्ति का जीव के साथ में थोड़ा बैर हो सकता है, मोहित करने की प्रवृत्ति हो सकती है, ईश्वर के साथ में नहीं है। तो ये विरुद्ध धर्माश्रयता कि विरुद्ध शक्तियां भी भगवान में एक साथ रह सकती हैं, वे सर्वज्ञ भी हैं एक काल में, कि नलकुवर मणिग्रीव उनके तीन जन्म की जन्म पत्री खोल के रख देते हैं कि नारद जी ने तुमको ऐसा ऐसे शाप दिया था, तुमने ये किया था, और महाशय जी को यह पता नहीं है कि मिट्टी का माठ है और यदि इसमें लोढ़िया मारी तो ये फूट जाएगा और यशोदा भैया मुझे बांध लेंगी, डांटेंगी। तो विमुग्धता भी है उस काल में, सर्वज्ञता भी है, ये भगवान की विशेषता है। वे सीमित भी हैं और उसी काल में वे व्यापक भी हैं। नहीं ठाकुर नहीं जानते, हाँ यहां पर लीला शक्ति ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर नहीं है, कृष्ण लीला शक्ति कृष्ण को नचाती है, तो ये एक विशेषता है। हाँ आम नहीं जान, लीला शक्ति सबको नचा रही है। अब तीसरा अविकृत परिणाम, भगवान स्वयं में तो ये अचिंत्यता की बात कर रहे हैं। अचिंता किसे कहते हैं? शास्त्र निरूपण करते हैं कि भगवान अचिंत्यता माने शास्त्र निरूपण। अब शास्त्र तीसरा निरूपण क्या करते हैं? तीसरा निरूपण करते हैं शास्त्र के वे अविकृत परिणाम हैं। जैसे कल्प वृक्ष स्वयं परिवर्तित नहीं होगा और सभी वस्तुओं को प्रसव कर देगा, चिंतामणि स्वयं तो परिवर्तित होगी नहीं और चिंतामणि से जो चीज मांगोगे वो वस्तु चिंतामणि प्रदान कर देगी, तो स्वयं परिवर्तित न होते हुए किसी भी वस्तु को परिवर्तित कर देना, प्रस्तुत कर देना, ये हो गया अविकृत परिणाम। स्वयं में सोना अपने आप में बिगड़ा नहीं और कुंडल बन गया, इसको कहते हैं अभिकृत परिणाम। स्वयं में विकार आया नहीं और दूसरे रूप में सामने आ गया। फिर अचिंतता का एक चौथा अर्थ शास्त्र जो प्रतिपादन करते हैं। अचिंता का अर्थ तो एक ही है, अचिंता माने शास्त्र प्रतिपाद्यता। अब अचिंता का चौथा अर्थ शास्त्र ने प्रतिपादित करते हैं कि भगवान स्वयं परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, परंतु तो भगवान परिवर्तित कर रहे हैं, शक्ति के माध्यम से परिवर्तित कर रहे हैं। माया शक्ति जगत को प्रकट कर रही है, शक्ति परिणाम माया शक्ति जगत को परिवर्तित कर रही है। तटस्था शक्ति अनंत जीवों को प्रकट कर रही है। भगवान अभिकृत हैं, तो शक्ति परिणाम यदि भगवान यदि जगत के रूप में परिणत हो गए तो भगवान विकारी हो गए, परंतु भगवान में विकार नहीं है, वे अभिकृत परिणाम है। फिर अचिंत का यहां तक की बात हो गई ना। अब पांचवा अचिंतता का जो अर्थ है, वो अचिंता का पांचवा अर्थ है, वो है कि आविर्भाव तिरुभाव। भगवान में सारी शक्ति है, कोई शक्ति कभी आविर्भाव करेगी कभी तिरुभाव हो जाएगी, दूसरी शक्ति आविर्भाव हो जाएगी, प्रकट हो जाएगा, कभी सर्वज्ञता प्रकट होगी कभी हो जाएगी। तो आविर्भाव तिरुभाव जगत का भी आविर्भाव और तिरुभाव हो रहा है, तो उनसे शक्तियां उत्पन्न होंगी, उनमें ही लीन होती हुई चली जाएंगे, जगत का सारा कार्य वो चलता रहेगा। फिर भगवान की जो सामर्थ्य है, एक अचिंतता का जो अर्थ हुआ वो ये कि भगवान की जो सामर्थ्य है, वो भगवान की सामर्थ्य कितनी विभू है उसका जब हम वर्णन नहीं कर सकते हैं तो श्रुति नेति नेति कह करके अपनी असमर्थता और वस्तु की व्यापकता, इनके लिए इन दो कारणों से नेति नेति कहने लगती है। तो यहां अतन निरसनता यह भी अचिंतता का एक अर्थ है कि जो तत्पदार्थ है, वास्तविक पदार्थ है, उसका तो निरसन किया नहीं गया, और अन्य जो चीज है अपनी योग्यता अयोग्यता उसका निरसन कर दिया गया कि मेरे बस की बात नहीं है। श्रुति भी कहती है मेरे बस की बात नहीं है, परंतु भगवान की जो महिमा है उसका निरसन नहीं कर रहे। भगवान की महिमा का वर्णन न करते हुए और सबकी अयोग्यता जो है वो अयोग्यता का, अपनी अयोग्यता का निरसन करेंगे, भगवान की विभुता उसका वर्णन करेंगे। तो ये अचिंत्य के ये पांच छह पक्ष हुए। अचिंत माने तर्क की अगोचरता, अचिंत का तात्पर्य है विरुद्ध धर्माश्रयता, अविकृत परिणाम, शक्ति के द्वारा शक्ति परिणाम बाद, फिर नेति नेति कहकर के वक्ता की अयोग्यता और भगवान की विभुता इत्यादि जो गुण हैं, ये सारे गुण अचिंत शब्द के द्वारा शास्त्र प्रतिपादित करते हैं। और भगवान स्वयं परिवर्तित होते नहीं हैं और माया के द्वारा जगत का जगत की सृष्टि करा देते हैं, ऐसे अचिंत्य हैं वे। तो अचिंत्य महाशक्ति वाले विराजमान हैं। भगवान की जितनी भी शक्ति हैं उन सबों को एक शब्द में कहा जाए तो उसको कह देते हैं चित शक्ति या विशुद्ध सत्व। उस विशुद्ध सत्व के ही विस्तार के रूप में अनंत शक्तियां विराजमान हैं। तो दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम ब्रह्म रुद्रादि मोहनम भक्त प्रारब्ध विध्वंसम इत्यादि अचिंत्य शक्तिता। भगवान में अचिंत्य महाशक्ति हैं, जैसे दिव्य स्वर्ग की वे रचना कर सकते हैं, माने ध्रुव के लिए लो एक नया वैकुंठी बना दिया, रमा देवी के लिए एक नया वैकुंठ बना दिया। रमा देवी ने कही आर्यपुत्र प्रभो जीवों के जगत के लिए कल्याण के लिए वैकुंठ तो बहुत ऊंचा है, वहां तक हर एक नहीं पहुंच पाए, जब तक सामने नहीं दिखेगा तब तक विश्वास नहीं करेगा, इसलिए रमा वैकुंठ बना दो। तो रमा वैकुंठ बता दिया ब्रह्मांड के भीतर, मंदिर जो है वो रमा वैकुंठ है, तो रमा वैकुंठ की रचना कर दी। तो दिव्य स्वर्ग आदि कर्तृत्व, दिव्य स्वर्ग इत्यादि की रचना करना, हाँ मंदिर में रमा वैकुंठ का ही एक भाग है। मंदिर जो मानते हैं वो रमा वैकुंठ ही मानते हैं, ठाकुर जी का अपना निज मुकुंज जी है और वो चिन्मय है, उस चिन्मय वो उसको चिन्मय है, और इसीलिए फिर मंदिर जो है उसमें आप बिना वस्त्र परिवर्तन किए हुए या वैसे नहीं जाएंगे, ठाकुर जी कोई चीज छुएंगे नहीं, अपरस का विचार करेंगे, अपरस का मतलब है संसार की चीजों को छू करके आए हैं तो अब हम भगवान की सेवा में नहीं जाएंगे, भगवान की सेवा चिन्मय है, जब स्नान कर लेंगे चिन्मय स्वरूप हो जाएगा, चिन्मयता आ जाएगी तब ठाकुर को छुएंगे। ये उसके भीतर जो थ्योरी वो यही है कि भगवान चिन्मय है, भगवान का मंदिर भी चिन्मय है, और भगवान का जब स्पर्श या सेवा कर रहे हैं उस समय चिन्मय शरीर से ही भगवान की सेवा करेंगे, इसलिए अपवित्र स्थिति में भगवान का स्पर्श नहीं करेंगे, ये उसका तात्पर्य। तो दिव्य स्वर्गादि कर्तव्यम, दिव्य स्वर्ग इत्यादि की रचना, फिर ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, ब्रह्मा और शिव इनको भी मोहित कर लेना, ब्रह्मोहन लीला में ब्रह्मा को मोहित कर लिया और बाणासुर के संग्राम में शिव जी को मोहित कर लिया, आदि में कामदेव इत्यादि का मोह को मोह कर लिया रास में, और भक्त प्रारब्ध विध्वंसम, भक्त के प्रारब्ध का भी चाहे तो विध्वंस कर सकते हैं, तो भक्त के प्रारब्ध का विध्वंस तो कर देते हैं परंतु प्रारब्ध का आभास बचा बना रहता, क्योंकि प्रारब्ध पूरी तरह से नष्ट कर देंगे ठाकुर तो शरीर तुरंत गिर जाना चाहिए, मृत्यु हो जानी चाहिए, परंतु कृष्ण दीक्षा हो जाने के बाद में, नाम दीक्षा मंत्र दीक्षा हो जाने के बाद में भी शरीर बना हुआ है, इसका मतलब है पुराने प्रारब्ध तो नष्ट हो गए परंतु प्रारब्ध का आभास बना रहा, इसलिए आगे का भजन बनता रहेगा, नहीं तो शरीर गिर जाएगा। परंतु वो दिखाया, कहीं कहीं दिखा भी दिया कि पूरा भी प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, जैसे मधुमंगल को, मधुमंगल तो नित्य प्रकार है परंतु मधुमंगल में कोई देवता का जो अंश आया था प्राकृत अंश, उस वो प्रारब्ध था और वो नरक भोग रहा था, और श्री कृष्ण गए और सांदीपनि गुरु के बेटा को शंख बजा करके दूधू, और उन्होंने सांदीपनि गुरु के बेटा जो हैं उनको नरक से उसके प्रारब्ध समाप्त करके ले आए, तो प्रारब्ध को विध्वंस भी कर सकते हैं, कभी कभी प्रारब्ध को विध्वंस नहीं करते हैं, सामान्यतः प्रारब्ध तो नष्ट कर देते हैं परंतु प्रारब्ध का आभास बना रहता है जिससे शरीर बना रहेगा, और शरीर बने रहने पर फिर आगे भजन करेगा। साधकगण ये मन में विचार करते हैं कि हाय मैं इतना पापी हूं, मेरे प्रारब्ध काय को नष्ट कर रहे नष्ट होंगे, इसलिए मैं अपने किए गए कर्मों का फल भोगता हूं। तो संतों में जो कष्ट दिखता है या दीक्षा के बाद में भी किसी व्यक्ति में जो चिंता उद्वेग इत्यादि दिखते हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध का आभास बना रहता है, और भक्ति ये समझता है कि कर्म एकदम व्यर्थ नहीं है, सत्कर्म में हमको रहना चाहिए, नहीं तो उसको एक ये विश्वास मिल जाएगा कि अरे नाम लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए खूब पाप करो, एक बार राम राम कह लेंगे। तो इससे बचने के लिए श्री ठाकुर प्रारब्ध का आभास बनाए रखते हैं, प्रारब्ध के आभास को वे बना करके रखते हैं। तो भक्त प्रारब्ध विध्वंस, भक्त के प्रारब्ध का विध्वंस करते हैं इत्यादि अचिंत्य शक्तिता, ये अचिंत्य शक्ति होकर के विराजमान है, ये तो हुई बड़ी गौण शक्ति। अचिंत का जो मुख्य अर्थ है वो है शास्त्री की वेद्यता, तर्क से तर्कातीतता, विरुद्ध धर्माश्रयता, अभिकृत परिणाम, शक्ति परिणाम, आविर्भाव तिरोभाव, और अतन निरसन, ये जो छह चीज हैं, अतनिर्सन करता है नेति नेति, कि उनका जो वर्णन किया गया वो अंतिम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो ये छह जो वस्तुएं हैं वो शास्त्र विशेष रूप से स्थापित करते हैं। अखिल अभिन्न निमित्तोपादन तो हो जाएंगे, परंतु निमित्तोपादन मुख्य निमित्तोपादन वो है, और जगत का निमित्तोपादन प्रकृति या कर्म, कर्म हो जाएगा गौण निमित्त, प्रत्यक्ष निमित्तोपादन, और परम निमित्तोपादन हो जाएगा ठाकुर, माने एक होता है इमीडिएट बॉस और एक होता है एब्सोल्यूट बॉस। तो इमीडिएट बॉस के रूप में तो जगत है, प्रकृति है, जगत की उपादान कारण, परंतु एब्सोल्यूट बॉस के रूप में श्री भगवान है। ऐसे ही जगत का क्रिएटर, इमीडिएट क्रिएटर वो है कर्म, हमने जैसे कर्म किए कर्म के अनुसार देह मिला, परंतु कर्म का भी परम नियंत्रक वो कौन है, वो है ठाकुर। इसलिए प्रकृति को निमित्त उपादान दोनों कहा गया, कर्म को निमित्त कारण, प्रकृति को उपादान कारण, परंतु अंत में उपादान निमित्त ये दोनों के दोनों कौन हुए, ठाकुर हुए। प्रकृति अस्योपादानम आधार पुरुष पर सतो भी व्यंजको काल ब्रह्म तृतीयम स्मृतम। प्रकृति अस्योपादानम, प्रकृति इसका उपादान कारण है, परंतु उपादान कारण प्रकृति नहीं रहेगी, अंत में जाकर के एब्सोल्यूट रूप में ठाकुर जी आप उपादान कारण हो जाएंगे। प्रकृति अस्योपादानम आधार पुरुष पर, सामान्यतः आधार जो है वो पुरुष, माने अपने जीव के, मैंने जो पाप पुण्य किए हैं उसके द्वारा मुझे जन्म मिलेगा, जन्म मिला है और सुख दुख मिल रहे हैं, तो आधार पुरुष पर। और सतो माने कार्य रूप जो जगत है उसका अभिव्यंजन करने वाला कौन है, काल, काल निमित्त कारण हो गया, काल भी निमित्त कारण हो गया। जैसे कुम्हार घड़ा बनाने का निमित्त कारण है, परंतु कुम्हार के साथ में उसका गधा, उसकी लाद, उसकी चाक, ये भी निमित्त कारण है, देश काल ये भी निमित्त कारण ही होंगे, परंतु मुख्य निमित्त कारण नहीं होंगे, मुख्य निमित्त कारण कुम्हार होगा, परंतु उस कुम्हार के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके पास में मशीनरी, वे भी निमित्त कारण होंगे। तो आधार पुरुष पर असतो भी व्यंजको काल, काल जो है वह अभिव्यंजक होकर के काल विराजमान है। ब्रह्म तत्त्वम स्मृतम, ब्रह्म जो है वो तीन प्रकार का इस प्रकार है, प्रकृति पुरुष माने जीव या कर्म, पुरुष के साथ में कर्म भी जुड़ा हुआ है, और काल, ये तीन वस्तु हो जाएंगी। तो श्री प्रभु अविचिन्त महाशक्ति वाले हैं। अब दिव्य स्वर्ग की रचना करना है, इसको कि आसी छाया द्वितीय प्रथम अथ विभु बस बिंबान शेषान स्वांशे नांशांश कृत्वा परम पुरुषतया योग्य रूपांश अमूंश्च भूय क्लिप्तई सतत्वई सगण विधगणई अप्य जांडई अखंडई प्रत्येकम सेव्यमानान अकृत लघुतरम य प्रपद्ये तमीशम। मैं उन ईश्वर की, श्री कृष्ण की वंदना कर रहा हूं। आसी छाया द्वितीय, सबसे पहले श्री कृष्ण छाया द्वितीय थे, छाया माने अकेले थे, छाया ही उनका दूसरा थी, छाया के अलावा और कोई दूसरा नहीं था। छाया द्वितीय का मतलब है अकेला होना, छाया द्वितीय, छाया द्वितीय का मतलब है अकेले। श्री कृष्ण प्रारंभ में अकेले ही थे, माने छाया ही उनका, उनकी साथी थी और कोई दूसरा नहीं था। ब्रह्मा ने देखा कि सबसे पहले कृष्ण अकेले हैं, फिर ब्रह्मा ने क्या देखा कि सारे सखाओं के साथ में भी खेल रहे हैं। पहले कृष्ण को अकेला देखा, छाया द्वितीय देखा, फिर अथ विभु वत्स डिम्भान अशेषान, विभु जो है वो वत्स और डिम्भ माने बछड़ा, सखा, डिम्भ माने सखा, वत्स माने बछड़ा, बछड़ा और सखा अशेष होकर के विराजमान हुए। फिर स्वांशेन स्वांशांशेन आशु कृत्वा, और उन्होंने फिर अपने प्रत्येक बछड़ा बालक इनमें अपने अंश के अंश माने नारायण रूप का दर्शन करा दिया। परम पुरुषता, परम पुरुष के रूप में बछड़ा बालक ब्रह्मा ने देखे। अब ब्रह्मा को भ्रम नहीं हो सकता, ब्रह्मा तो बहुत ज्ञानवान है। ब्रह्मा को एकदम ऐसा थोड़ी, माने ब्रह्मा जो देख रहे हैं वो तो स्वयं प्रामाणिक है। ब्रह्मा से बढ़कर के और प्रामाणिक कौन होगा। तो उन्होंने जितने भी बछड़ा बालक हैं उनको परम पुरुषता योग्य रूपां अमुष्य, परम पुरुष रूप के योग्य रूप वाला देखा, माने शंख चक्र गदा पद्म सच्चित आनंद घन मूर्ति उन्होंने प्रत्येक बछड़ा बालक को देखा। पहले कृष्ण को अकेला देखा, फिर बछड़ा बालकों को देखा, फिर प्रत्येक बछड़ा बालक में नारायण के स्वरूप का देखा। भूय क्लिप्त ही सतत्वई, फिर ये देखा कि एक एक नारायण की क्लिप्त ही सतत्वई, जितने भी प्रकृति के तत्व हैं तेईस तत्व, वे सब स्तुति कर रहे हैं। भूय माने बाद में, क्लिप्त ही सतत्वई मूर्तमान होकर के सारे तत्व श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। सगण विधगणई, और उस समय ब्रह्मा भी, अनेक ब्रह्मा भी स्तुति कर रहे हैं। ये ब्रह्मा ने देखा कि मेरे शरीर के अनेक ब्रह्मा वे भी स्तुति कर रहे हैं। अपि अजांडई अखंडई, अखंड ब्रह्मांडों के साथ में अनेक ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हुए विराजमान हैं, अखंड ब्रह्मांडों के साथ में। तो यमुना पुलिन के एक छोटे से भाग में अनंत कोट ब्रह्मांडों को समा दिया। इसे क्या सिद्ध हो रहा है? धाम विभुए, और धाम चाहें तो एक धाम के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड समा गए। तो ब्रह्मांड का भाग यमुना पुलिन नहीं है, यमुना पुलिन का एक अंश में विभु होने के कारण सारे ब्रह्मांड समा गए। प्रत्येक अंश से भी मानन, और प्रत्येक बछड़ा बालक जो नारायण स्वरूप हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। लघुतरम यह प्रपद्ये तमीशम, और फिर बाद में श्री लघुतरम श्री कृष्ण वही छोटे से मध्यम आकार बालक बन करके, मेरा वो सखा नहीं मिल रहा है, मेरी वो बछड़ा नहीं मिल रहा है, मेरी वो गैया कहाँ चली गई, ये ढूंढते हुए लघुतर होकर के आप देख रहे हैं। तो ब्रह्मा फिर चरणों में गिरे, प्रणाम कर रहे हैं। परंतु प्रणाम करने में एक सिर से प्रणाम करें तो तीन सिर बिना प्रणाम किए हुए रह जाए, इसलिए लोट लोट करके प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम कर तो यह प्रपद्य तमीशम, ऐसे ईश की हम प्रपद्य माने शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। प्रत्येकम सेव मानम, प्रत्येक जो है उनका सेवा करते हुए विराजमान है। अब ब्रह्म रुद्रादि मोहनम इसका उदाहरण दे रहे हैं। मोहित शुश्रुतौ पितामहो, जब सखाओं का हरण किया तो श्री कृष्ण ने पितामह को मोहित किया, माने ब्रह्मा को मोहित किया। हंत शंभुमपि जिमृतो रणे, और बाणासुर के युद्ध में शिवजी को भी जम्हाई आने लगी, मोहित कर लिया। जिम्नास्त्र के द्वारा जम्हाई करके शिव को भी मोहित कर लिया। ये न कंस रूपणाद्य तत्पुर, जिन कंस रूपु ने जब शिव और ब्रह्मा को भी मोहित कर लिया, तो तत्पुर के महेंद्र विबुधा भवत विधा, तो अरे महेंद्र, अरे इंद्र, तेरे शरीर के लोग किस खेत की बथुआ हैं, मूली है, ये कहने का मतलब है। तो तत्पुर माने उन ब्रह्मा और शिव के आगे के महेंद्र विविधा भवत विधा, तेरे शरीर के जो देवता हैं वे कहाँ टिकते हैं। दोबारा, मोहित शिश्रुतौ, बालकों को ब्रह्मा ने जब चुराया, हृति माने चुराना, उस समय पितामह पितामह मोहित हो गए, और शंभुमपि जिमृतो रणे, शिव भी रण में जिमृत हो गए, जम्हाई रहने लगे। और ये न कंस रूपणाद्य तत्पुर, और कंस के जो रूपु हैं उनके द्वारा जब शिव और ब्रह्मा ये भी मोहित हो गए, तो अद्य माने आज, हे महेंद्र के पुरा तत्पुरा, कौन उन कृष्ण के आगे या उन शिव ब्रह्मा के आगे कौन देवता तेरे शरीर के टिकते हैं, भवत विधा तेरे शरीर के कहां टिकते हैं, ऐसे निरूपण कर रहे हैं। तो पराजय सुनिश्चित है। अब आगे कहते हैं भक्त प्रारब्ध विनाश, भक्त के प्रारब्ध का विनाश करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो गुरुपुत्र मिहानीतम निजकर्म निबंधनम, श्री कृष्ण ने यमधर्मराज के द्वार पर गए और वहां पर पांचजन ने जो शंख है उस शंख को बजाया धू धू करके। श्री कृष्ण ने समुद्र से कहा कि मेरे गुरु के पुत्र को तूने बहा करके ले गया था प्रभास तीर्थ में, कहां पे छपाया है, ला मुझे दे। तो समुद्र हाथ जोड़ करके बोला, रामलीला में रामचंद्र जी की महिमा को जान चुका था, इसने बोला बोल मारे मैंने आपके बालक को नहीं चुराया है, गुरु के बालक को नहीं चुराया है, परंतु हाँ मेरे भीतर एक शंख नाम करके असुर है, हो सकता है उसने उस बालक को कहीं पकड़ लिया हो। श्री कृष्ण समुद्र के भीतर गए, शंखासुर जो है वो कृष्ण को पकड़ने के लिए आया, तो शंखासुर को श्री कृष्ण ने पकड़ करके और जैसे ही फाड़ा और उसके पेट में देखा तो पेट में शंखासुर के बालक नहीं मिला, बहुत विशाल शंख था। परंतु श्री कृष्ण ने जैसे ही उसको मारा, उस शंख को जैसे ही पकड़ा, वो ही कृष्ण के हाथ में मुष्टिक ग्राह एक दक्षिणावर्ती शंख होकर के कृष्ण के हाथ में आ गया। अब कृष्ण उसी शंख को लेकर के आप पधारे यमधर्मराज के द्वार पर, संयमनीपुरी के द्वार पर, और वहां शंख को बजाया। जो शंख को बजाया, शंख की ध्वनि सुन करके सारे पाप नष्ट हो गए। क्या सिद्ध हो रहा है कि शंख भी आयुध है। जहां चार आयुधों की गिनती की गई, शंख चक्र गदा पद्म, तो वहां पर चक्र और गदा तो आयुध हैं, स्पष्ट है, परंतु शंख को कैसे आयुध कहेंगे? आयुध माने अस्त्र, वेपन। शंख को आयुध कैसे कहा जाएगा और पद्म को आयुध कैसे कहा जाएगा? तो वहां पर श्री बल्लभाचार्य जी के पंती हैं पुरुषोत्तम जी, उन्होंने सुबोधनी जी के ऊपर टीका भी लिखी। सुबोधनी जी के ऊपर पहले टीका लिखी गई श्री विट्ठलनाथ जी ने, गोसाई जी ने, उसका नाम है श्री टिप्पणी, तो टिप्पणी जी लिखी गई। फिर टिप्पणी जी के ऊपर श्री पुरुषोत्तम जी ने, उनके नाती जो हुए, उन्होंने प्रकाश लिखा। और उस प्रकाश के ऊपर भी फिर किरण लिखी गई। फिर लालू भट्ट जी हुए, उन लालू भट्ट जी ने उसके ऊपर योजना लिखी। एक ही एक टीका के ऊपर सुबोधनी जी के ऊपर पांच पांच टीकाएं लिखी, जैसे जीव गोस्वामी जी ने पांच पांच टीका, पहले क्रमसंद ने लिखा, उससे पेट नहीं भरा तो फिर वैष्णव तोषणी लिखी, वैष्णव तोषणी से पेट नहीं भरा तो फिर षट संदर्भ लिखे, षट संदर्भ से पेट नहीं भरा तो फिर सर्व संवादनी लिखी, सर्व संवादनी से पेट नहीं भरा तो सर्व संवादनी के ऊपर भी अनुव्याख्या टिप्पणी लिखी। एक ही व्यक्ति पांच पांच बार एक एक चीज की व्याख्या कर रहा है, कितना गंभीर होगा ये दिख रहा है। जीव गोस्वामी जैसा व्यक्ति पांच पांच बार है क्रम संदर्भ, फिर क्रम संदर्भ के साथ में बृहत क्रम संदर्भ भी है। हाँ, एक क्रम संदर्भ, एक बृहत क्रम संदर्भ, दशम स्कंध पे बृहत क्रम संदर्भ भी है, बृहत क्रम संदर्भ। बृहत क्रम संदर्भ के बाद में दशम स्कंध के ऊपर विशेष रूप से वैष्णव तोषणी, ये तीन टीका हो गई। फिर षट संदर्भ, फिर सर्व संवादनी, फिर सर्व संवादनी की अनुव्याख्या, छह छह रिपीटेशन हो रहे हैं। बल्लभाचार्य जी की सुबोधनी जी, फिर श्री गोसाई जी की टिप्पणी, फिर पुरुषोत्तम जी का प्रकाश, फिर श्री हराय जी की किरण, फिर लालू भट्ट जी की योजना, हाँ गोपाल चंपो अलग लिखा, वो तो दशम स्कंद में जो सिद्धांत दिखाए उसका, हाँ बहुत सुंदर। सातवां गोपाल चंपो भी है, उसको भी टीका ही समझ लो, उसको भी टीका ही समझ लो। हाँ वहां पर जो सिद्धांत के रूप में है उन्होंने वर्णन किया, उसको ही कहीं लीला के रूप में उन्होंने कहीं दिखाया, गोपाल चंपू के रूप में जो भी पर्सपेक्ट उन्होंने दशम स्कंद के वैष्णव तोषणी में दिए सिद्धांत के रूप में, उन पर्सपेक्ट को कहीं क्रियात्मक रूप में लीला के माध्यम से गोपाल चंपू में, और गोपाल चंपू को ग्रंथशूर कहा जाता है, ग्रंथशूर गोपाल चंपू। तो यमधर्मराज के पास में जाकर के संयमनीपुरी के द्वार पर, संयमनीपुरी के दो अंग हैं, एक है संयमनीपुरी और दूसरा है नरक। नरक तो है जेल और संयमनीपुरी है यमधर्मराज का क्वार्टर, रहने का ऑफिस। ये दोनों में अंतर है। अच्छा, यमधर्मराज के ही दो स्वरूप हैं, एक है धर्मराज और एक है यम। यम का जो स्वरूप है वो है जेलर का, और धर्मराज का जो स्वरूप है वो है जज का। धर्मराज के रूप में तो वे जजमेंट देते हैं और जेलर के रूप में फिर डंडा लगाते हैं, पापियों की पिटाई भी करते हैं, करवाते हैं या करते हैं। तो ये दोनों, इनमें श्री युधिष्ठिर वे हैं धर्मराज और विदुर वे हैं यम। तो कहते हैं कि विदुर जिस समय धृतराष्ट्र गांधारी इन दोनों को लेकर के, इनको ज्ञान उपदेश दे करके जिस समय चले और युधिष्ठिर को महल सुने मिले, तो उस समय युधिष्ठिर बोले नहीं कोई न कोई तो होगा, विदुर तो होंगे, ठीक है मेरे चाचा चाची नहीं हैं, काका काकी नहीं हैं, परंतु विदुर तो होंगे, उनको बुला करके ले आऊंगा। तो विदुर उस समय, विदुर को ढूंढने के लिए गए, तो कहते हैं हिमालय में विदुर और यमधर्मराज इनकी दौड़ हो गई। विदुर एक पेड़ के नीचे छिप रहे हैं और यमधर्मराज वहां पर जाकर के उनका आलिंगन करते हैं, फिर दूसरे पेड़ में छिपते हैं और छोड़ा नहीं कि चाचा जी तुमको लौट करके आना पड़ेगा, आप चलिए। तो धर्मराज और यम ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो गए। अंत में श्री विदुर वे यमधर्मराज में ही लीन हो गए। और विदुर लौट करके नहीं आए, यमधर्मराज में छिप गए और यमधर्मराज में लीन हो गए। फिर यमधर्मराज गए स्वर्ग, उनके साथ में एक कुत्ता भी गया, और स्वर्ग में जाकर के वो कुत्ता अंतर्धान हो गया, वो भी धर्म का स्वरूप था, वो कुत्ता अंतर्धान हो गया। फिर यमधर्मराज जो है उन्होंने जब, माने युधिष्ठिर ने जब अपने कारण शरीर का त्याग किया, मैं देह हूं इस भावना का जब त्याग किया, तो यम की तो मुक्ति हो गई, यमधर्मराज की तो मुक्ति हो गई। मुक्ति होने का तात्पर्य है कि यमधर्मराज का एक अंश तो मुक्त हो गया और दूसरा अंश जाकर के कहीं यमधर्मराज जो विराजमान थे उस समय उनमें जाकर के लीन हो गया। जब हम में इतनी सामर्थ्य है, मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं कई रूप धारण कर लेता हूं स्वप्न में, प्रत्येक व्यक्ति में सामर्थ्य है कि कई रूप धारण कर लेता है वो, तो फिर देवताओं में भी ये सामर्थ्य है कि वे अवतार काल में नित्य परकर में भी अवस्थित हो जाते हैं, वे अधिकारी देवता होकर के भी विराजमान हैं, और जब अधिकार की समाप्ति होती है तब इन देवताओं का कोई अंश निकल करके उस देवता में भी जाकर के लीन हो जाता है, और एक अंश में यदि वे चाहें तो तुरंत मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। तो भीष्म पितामह की तो तुरंत मुक्ति हो गई, परंतु तो अर्जुन में जो इंद्र इत्यादि के अंश थे, यमधर्मराज इत्यादि के जो अंश थे, वे अवतार काल के बाद में अपने अपने अंशों में आकर के विराजमान हुए। तो उस समय बीच में भी वे त्याग कर सकते हैं, और कभी इतना ज्ञान प्राप्त किया है, संपर्क प्राप्त किया है, तो जब अधिकार की समाप्ति हो जाएगी तब वे अपने मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और युधिष्ठिर जो वास्तविक युधिष्ठिर हैं, वे पांडवों के साथ में ही कृष्ण के अप्रकट द्वारका लीला में आज भी विराजमान है। तो युधिष्ठिर की मृत्यु नहीं, युधिष्ठिर में जो धर्मराज आए हैं, उन धर्मराज का अपने अधिकारी धर्मराज के साथ में मिलन, कभी यदि उन्होंने कारण शरीर का तुरंत त्याग कर दिया तो भीष्म पितामह की तरह उनका मोक्ष। तो भीष्म पितामह में जो द्रोण का अंश है, जो बसु नामक जो बसु हैं, बसु का जो अंश है वो तो हो जाएगा मोक्ष, और बाद बाकी के जो अंश हैं वे वहां पर विराजमान होंगे। द्रोण नाम करके जो नंद बाबा में बसु आए हैं उनका तो मोक्ष हो जाएगा, और नंद बाबा नित्य परकर है। तो जिस समय श्री कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर के यमुना जी में रथ में बैठा करके गए और पलक झपकी, उस समय द्रोण अलग हो जाएंगे नंद बाबा में, और जो वास्तविक नंद हैं वे अद्यावधि विराजमान है, वो तो नंद कन्हैया के पिता हैं और आज भी लाल लड़ा रहे, किन किन भाग्यशालियों को दर्शन होगा। तो इस तरह का कई शास्त्रों में श्री जीव गोस्वामी जी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, ये जो असुर व्यामोह, बल्लभाचार्य जी इसको असुर व्यामोह लीला कहते हैं, जो कृष्ण की अवतार लीला का संवरण जैसे हुआ उसका नाम बल्लभाचार्य जी ने असुरमोह लीला कहा, कि असुरों को उससे व्यामोह होता है, जो मूल प्रकार हैं उनको व्यामोह नहीं है, विद्वानों को व्यामोह नहीं है, वे तो ये समझ गए कृष्ण सदा अपने परकर के साथ में क्रिया कर रहे हैं, परंतु जो मूर्ख हैं वे ऐसा कहते हैं। कि राधा का क्या हुआ, नंद का क्या हुआ, उसके बाद में कृष्ण लीला के बाद में वे कहाँ गई। तो ये असुर व्यामोह जो है वो असुर व्यामोह लीला उनकी होती है। हाँ, ब्रह्मांड में किसी ब्रह्मांड में चल रही होगी तो वहां पर मन मिले, वे उस ब्रह्मांड के जो देवता हैं वो वहां पर मिलेंगे। और मन की जब एक विशेषता ये है कि मन अनेक रूप धारण कर सकता है, तो देवता भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो एक इंद्र इंद्र है, दूसरा इंद्र अर्जुन में आकर के विराजमान हो गया, अर्जुन वाले इंद्र का मोक्ष के उस अर्जुन में जाकर के मिल जाएगा, इन दोनों अर्जुनों का मोक्ष होगा तब उनका मोक्ष हो जाएगा। और जो अर्जुन है वो नित्य परकर रहेगा, ऐसे। हाँ साहब, भक्त प्रारब्ध विध्वंस, भक्त के प्रारब्ध का विध्वंस। भगवान ने डांट करके यमधर्मराज से पूछा, गुरुपुत्र में हानि तम, हमारे गुरु जी के बालक को यहां लाए हो क्या। यमधर्मराज तो थर थर कांपने लगे, बोले मालूम होता है ये कृष्ण स्वरूप ऐसा है जिसमें सभी लोकपालों को दंड दिया गया है, एक भी लोकपाल नहीं बचा है और मेरे भी दंड पाने का ओसरा आ गया है, तो थर थर कांप रहा है। पूर्व दिशा का देवता है इंद्र, उसको गोवर्धन धारण में इंद्र को दंड दिया गया। फिर आग्नेय कोण में अग्नि है, दावानल पान में अग्नि को दंड दिया गया, अग्नि का प्रभाव समाप्त हो गया। फिर यम, यहां पर यम गुरुपुत्र को आनयन के समय यम को दंड दिया गया। फिर निरति मृत्यु, मृत्यु के मुख से श्री कृष्ण अपने देवकी के बालकों को बचा करके लाए, तो निरति। फिर पश्चिम में वरुण, नंद बाबा को वरुण देवता से बचा करके लाए, उनका मान भंग हुआ। फिर वायु, जब आंधी चली दावानल आया, आंधी चली इंद्र ने वर्षा की तो वायु देवता का नियंत्रण हुआ। फिर कुबेर, नलकुवर मणिग्रीव के पुत्र हैं, कुबेर के पुत्र हैं नलकुवर मणिग्रीव, उनको दंड दे करके और उनका उद्धार करके कुबेर का उद्धार किया। फिर शिव, तो 1200 संग्राम में शिव जो हैं उनका नियंत्रण हुआ। फिर ऊपर है ब्रह्मा, ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा का, और नाग लीला में काली और सर्प जो पाताल हैं उसके, उनका श्री कृष्ण ने नियंत्रण किया। तो जितने भी लोक हैं, 10 लोकपाल, उन 10 लोकपालों का दंड की को श्री कृष्ण दंड देने वाले हैं। हाँ, दिक्पाल लोकपाल एक ही है, दिक्पाल कहें लोकपाल कहें एक ही है, तो 10 दिक्पालों का, पश्चिम के वरुण है ना। तो गुरुपुत्र महानीतम अबे थर थर कांप रहे हैं और उनका उत्तर है निजकर्म निबंधनम, बोले मैं लाने वाला कौन होता हूं। निजकर्म निबंधनम, अपने कर्म में बध करके कोई आया होगा, मेरा काम तो केवल धोबी का है कि कपड़े में ये दाग लग गया है तो कूट पीट करके उसके दाग को मिटा देना, मेरा किसी के साथ में कोई द्वेष नहीं है किसी जीव के पास। तो यमधर्मराज तो बड़े निर्मल चित्त हैं, वे तो केवल मैल धोने का काम करते हैं, तो मैं तो मैल धोने के लिए, मेरे पास में मैला कपड़ा आया, मैं धोबी बनने का काम कर रहा हूं, उसके कपड़ों को, उसके मैल को दूर कर रहा हूं। श्री कृष्ण ने कहा आनयस्व महाराज, बोले महाराज जल लेके आओ। बोले उसके पाप बाप, बोले मच्छासन पुरस्कृत, मेरा आदेश है ना, मालिक का मालिक कौन, भक्ति के द्वारा प्रारब्ध कर्मों की भी निवृत्ति हो गई और उस बालक को अभी उसके प्रारब्ध भोगे गए थे पूरे नहीं हुए हैं, नरक की यातना है, फिर नरक की यातना के बाद में उसको नया जीवन भी मिलना वाला, मिलने वाला था, उसमें भी भोगता 84 के चक्कर में, पर ना अभी ले आओ। उत्तर, उत्तर के जो है वो कुबेर है, कुबेर और चंद्रमा, उत्तर के कुबेर और सोम, दो दो देवता माने गए उत्तर में, दक्षिण में यम, उत्तर में सोम और कुबेर। ये गुरुपुत्र वाले गुरुपुत्र नहीं है, ये कोई दूसरा जीव है जो कि मधुमंगल में तादात्म्य प्राप्त करके आया था, वही है वो नहीं। अब उस बालक की क्या कोई कर्म बंधन रहे होंगे, मुझे जानकारी नहीं है उसकी, उसके विषय में जानकारी नहीं। भूमा पुरुष के जो लोग है वो ब्रह्म ज्योति है, ज्ञानी जन जिसने सायुज्य प्राप्त करते हैं, सायुज्य धाम है वो, परंतु ज्ञानियों को केवल 23 दिखता है, वहां भूमा पुरुष नहीं दिखते हैं, परंतु जो ब्रह्म है वो निर्विशेष नहीं है, वो सविशेष है। इसलिए अर्जुन और कृष्ण जैसे व्यक्ति को तो, ये तो परम ज्ञानी है, नरनारायणी है, तो उनको तो वहां पर नारायण दिख गए, भूमा पुरुष दिख गए, अन्य जो ज्ञानी हैं उनको केवल 23 दिखता है, उनको 23 दिखता है। वैकुंठ है, वैकुंठ का बाहर की बाहर तेज तेज में है, पर भगवान के रूप का जो भक्ति से युक्त है उनको तो दर्शन हो जाता है, नहीं तो नहीं होता, नहीं होता। अपि जन परिहीन सून आभीर भर्तु विभुरपि भुज युग्मोत्संग पर्याप्त मूर्ति ही प्रकटित बहुरूपोप्येक रूप प्रभुर में धियम अयम विचिन्त्य अनंत शक्ति धिनोति। श्री कृष्ण दुर्घट घटनापटि ऐसी होकर के विराजमान हैं, इसमें कहा गया है कि अपि जन परिहीना, श्री कृष्ण जन्महीन नहीं है, परंतु आश्चर्य शास्त्रों में खूब वर्णन किया गया कि सूनु आभीर भर्तु, वे नंद बाबा के पुत्र हैं, आभीर माने गोप, उनके भर्तु माने स्वामी, तो वे नंद बाबा के पुत्र हैं। और विभुरपि, श्री कृष्ण व्यापक हैं, परंतु व्यापक होते हुए भी अनेक सखा उनको जेठ में भर लेते हैं, अब व्यापक को कैसे भरा जाएगा, कोई कहे आकाश को जेठ में भर लो तो आकाश को जेठ में कैसे भरा जाएगा। तो विभुरपि विरुद्ध धर्माशयता दिख रही है, विभु होने पर भी भुज युग्मोत्संग, भुज युग दोनों भुजाओं के उत्संग पर्याप्त मूर्ति, उत्संग माने हृदय से लगाने में उनकी पर्याप्त मूर्ति है, उनका शरीर हृदय से लगाया जा सकता है। और प्रकटित बहुरूपोपि, अनेक रूप धारण करके रास कर रहे हैं, सारे सखाओं के साथ में भोजन कर रहे हैं, और सारे सखाओं को लग ये रहा है कि मेरी ओर ही भोजन करके मेरे सामने बैठा हुआ है कन्हैया, किसी की तरफ बगल नहीं है, किसी की तरफ पीठ नहीं है। तो प्रकटित बहुरूपोपि एक रूप, श्री कृष्ण एक रूप होकर के भी विराजमान, ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा अनेक रूपों में है और एक रूप भी होकर के विराजमान है, तो एक रूप प्रहुर में धियम अयम विचिन्त्या अनंत, तो धियम मेरी बुद्धि, अयम अविचिन्त्य अनंत शक्ति ही, मेरी बुद्धि को अचिंत्य अनंत शक्ति वाले वे श्री कृष्ण धिनोति मोहित करते हैं, मेरी बुद्धि को अनंत शक्ति वाले वे श्री कृष्ण मोहित कर रहे हैं, धिनोति माने मोहित कर रहे हैं। इसी तरह की बात कही, अनेक दुर्घट घटना के चित्रम माने आश्चर्य की बात है कि एकेन बपुषा, श्री कृष्ण अकेले हैं, एक शरीर वाले हैं, एकेन बपुषा, परंतु युगपत माने एक काल में पृथक पृथक 16108 महलों में श्री कृष्ण 16100 जो राजकुमारी हैं उनके साथ में विवाह कर रहे हैं। तो चित्र माने आश्चर्य की बात यह है कि एकेन बपुषा, श्री कृष्ण अकेले शरीर वाले हैं, परंतु युगपत माने एक काल में ही पृथक माने अलग अलग शरीरों में गृहेश दुष्ट सहस्रम 16100 महलों में दो अष्ट सहस्रम, आठ का दुगना दुष्ट माने 16000 जो महल हैं उनमें स्त्री एक है, स्त्री है, उन्होंने 16000 रानियों के साथ में उदाहवान विवाह किया। तो ये श्री कृष्ण में कायम व्यूहता नहीं है, उनमें प्रकाश भेदता है, उनमें प्रकाश के प्रत्यावर्तन आधार का खंडन हो जाने पर दो रूप दिखना, दर्पण है, दर्पण में बीच में दरार आ जाए, टूट जाए, तो दो तरह शक्ल दिखने लग जाएंगी, आधार जो है वो आधार दो होने पर, क्योंकि सामान्यतः प्रकाश जो है वो कहीं पड़ रहा है वस्तु पे पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वस्तु पर, वस्तु का जो प्रकाश है वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के हमारे आँखों के रेटिना में पड़ रहा है, उल्टा चित्र बन रहा होगा, परंतु उस दिखता है सामने, सीधा दिखता है। तो ये जो अब यदि ये जो आधार है ये एक है तब तो एक रूप दिखेगा, परंतु ये आधार को दो कर लिया जाए, फाड़ दिया जाए, तो फिर दो दिखने लगेंगे। तो शीश महल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक सामान्य यही है कि उसमें अनेक कांच के टुकड़ों में अलग अलग प्रकाश की किरणें दिख रही हैं, तो ये तो कोई बहुत महत्व की बात नहीं हुई। एक तो एक सामान्य, ये तो रसायन विज्ञान का एक सिद्धांत हुआ, प्रकाश के प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हुआ, रिफ्रेक्शन का। कभी कभी ऐसा होता है योग के प्रभाव से, सौभर ऋषि एक हैं और उनकी 50 पत्नी हैं और 50 महल में अलग अलग दिख रहे हैं, परंतु योग के प्रभाव से वे अलग अलग दिखते हैं। यहां पर भी एक जो स्वरूप है वो है मास्टरमाइंड, और बाद बाकी के उनके आदेश से काम कर रहे हैं, तो काय व्यू भी नहीं है वहां पर, काय अलग हैं, जो स्वरूप है वो अलग नहीं है। परंतु भगवान में न तो प्रकाश का प्रत्यावर्तन है, न उन्होंने शरीर अलग अलग धारण किए हैं, बल्कि प्रत्येक शरीर ही विभू होने के कारण पूर्ण है। तो जहां पूर्ण शरीर विराजमान है उसका नाम है प्रकाश भेद। तो यहां पर प्रकाश दिख रहे हैं। ग्रहेश द्वष्ट सहस्रम स्त्री एक उदावहत अकोट ब्रह्मांड विग्रह। भगवान करोड़ों ब्रह्मांड के समान विग्रह वाले हैं, कोट ब्रह्मांड उनके विग्रह होकर के ही विराजमान हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर भगवान नहीं है? पंचम स्कंद इसका प्रमाण है कि प्रत्येक द्वीप प्रत्येक खंड उनमें भगवान हैं और उनकी स्तुति की जा रही है। कोट कोट ब्रह्मांड विग्रह। तो अगण्य जगत अंडाढ्य कोट ब्रह्मांड विग्रह। अगण्य जो जगत हैं, जगत अंड माने ब्रह्मांड, वो उनकी संपत्ति हैं, और कोट ब्रह्मांडों के भीतर भी एक एक ब्रह्मांड के भीतर गर्भोत्साही होकर के वे विराजमान हैं, ब्रह्मांड के अंतर्यामी होकर के वे विराजमान हैं। और केवल ब्रह्मांड के भीतर ही अंतर्यामी होकर के नहीं है, उस ब्रह्मांड के बीच में अरबों जीव हैं, उन जीव के हृदय में भी भगवान विग्रह धारण करके विराजमान, कोट ब्रह्मांड विग्रह। जो ब्रह्मांड है वही अंड है, तो अंड के भीतर भी हैं, ब्रह्मांड के भीतर भी हैं वे विराजमान। इति श्री विग्रह से आस्य विभुत्वम अनकीर्तितम। ये श्री विग्रह का विभुत्व कहीं दिखाया। ब्रह्मा जी स्तुति करते कह रहे हैं, ब्रह्मा की स्तुति का एक श्लोक है कि क्वाहम तमो महद अहम ख चराग्नि बार भू, कहा मैं ब्रह्मा, मेरे ब्रह्मा का शरीर कैसा बना हुआ है, चिन्मय तो है नहीं, प्राकृत शरीर है ब्रह्मा का। तो कह रहे हैं क्वा हम, कहा मैं, जो तम, तम माने सत्व रजस्तम, इनसे मेरा शरीर बना है, फिर महत, महत माने बुद्धि, फिर अहम माने अहंकार, महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर अहंकार के बाद में ख माने आकाश, फिर आकाश के बाद में खचर, खचर माने वायु, चर माने वायु, फिर अग्नि, फिर वारी, फिर वारी के बाद में भू, वार्य भू, इन सब से बना हुआ मेरा ये शरीर है ना, संबेश संबेष्टित, इनसे संबेष्टित, इन सारे तत्वों से बना हुआ, संबेष्टित घिरा हुआ अंड घट मेरा यह अंड माने शरीर है, जो कैसा है, सप्त वित्तस्य, सात वित्ते का है। हम सबके शरीर अपने हाथ से नापे ना, तो सात वित्त के, 3.5 हाथ या 7 बिलस्त, ये हम लोगों का शरीर का नाप है प्रत्येक का। तो सप्त वित्तस्य काया, सात वित्ते का कहां मेरा ये शरीर, क्वेद्रक विधा, और कहां मैं यहां पर देख रहा हूं कि एक एक बछड़ा बालक उनके सामने अविगणित अंड पराण, अविगणित जो अंड हैं वे अंड कैसे हैं, बोले पराण चर्या, वे अंड भगवान में ऐसे ही समाहित हो जाते हैं, संकर्षण भगवान में, जैसे प्रातः काल के समय सूर्य की जब रोशनी खिड़की से आती है तो उसमें छोटे छोटे त्रिश्रेणु नाचते हुए दिखते हैं। तो पराणु चर्या, पराणु जो है उन पराणु की चर्या विराजमान है, वो भी अणु नहीं है, वे तो त्रिश्रेणु है, 3 अणुओं का मिला हुआ रूप है, इसलिए दिख रहा है। अणु तो बहुत छोटा है, वो तो दिखाई देख ही नहीं जा सकता है, परंतु वो प्राणचर्या बाताध्वरोम विवरस्य, बाताध्वरोम विवर माने वेंटिलेशन, वात माने वायु का, अध्वरोम माने अध्व माने वायु के मार्ग से आने वाला, जो माने एक खिड़की के समान जो अंश में अनेक जैसे तिसरेणु दिखते हैं, इसी प्रकार रोम बरस्य भगवान की श्वास खींचने के साथ साथ खींचे हुए जितने भी ब्रह्मांड हैं वो भगवान के रोम कूप में समा गए, और जब श्वास छोड़े तो उसके पीछे पीछे सारे ब्रह्मांड सामने प्रकट हो गए। तो रोम विवरस्यते महित्वम, ऐसे आप महान होकर के विराजमान हैं, रोम विवर वाले होकर के आप महान होकर के विराजमान हैं। तत्व ब्रह्मांड माध्यम सुरकुल भुवन चांकिताम योजना नाम पंचाशत कोटि खर्ब क्षति चित्तमिद यच्च पाताल पूर्णम तादृक ब्रह्मांड लक्षायुत परिचय भागे कक्ष कक्षाम विधात्रा दृष्टम यस्यास्ति वृंदावनमपि भवतः कस्ततौ तस्य शक्तः, आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। तत्वई ब्रह्मांड माध्यम, 23 जो तत्व हैं और 23 तत्वों में 3 तत्व और जोड़ लिए जाए प्रकृति के तो 26 हो गए, 27वां तत्व हो गया जीव, और 28वें तत्व तो भगवान ही हैं, कुल 28 तत्व माने गए, कहीं 25 माने गए कहीं 28 माने गए। तो तत्व ब्रह्मांड जो 23 तत्व हैं उनसे युक्त जो ब्रह्मांड है उससे आप आढ़ उसके धन से युक्त होकर के विराजमान हैं। सुरकुल भुवनई चांकिताम योजना नाम, जो देवताओं का भवन स्वर्ग इत्यादि के हैं उनसे युक्त जो योजना नाम पंचा, उनसे युक्त ये ब्रह्मांड है, माने 14 भुवनों से युक्त ये ब्रह्मांड विराजमान है। इनमें 50 कोटि खर्ब, 50 करोड़ योजन का भूगोल है और 50 करोड़ योजन का खगोल है। ब्रह्मांड का आधा भाग जो है वो 50 कोटि खर्ब, 50 करोड़ योजन का खर्ब माने विस्तार वाला ये भूगोल, और क्षति चित्त मिदम और 50 करोड़ योजन का ही भूगोल खगोल है। तो खगोल और भूगोल ये दोनों विराजमान हैं। और यच्च पाताल पूर्णम, पृथ्वी के नीचे भी 7 पाताल हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल, ये 7 नीचे पृथ्वी के तल हैं। तादृक ब्रह्मांड लक्षायुत, ऐसे ब्रह्मांड एक दो नहीं लक्षायुत, लाखों अयुतों 10,000 अयुत माने 10,000 लाखों 10,000 ऐसे ब्रह्मांड विराजमान हैं। परिचय भाग एक कक्षम, उनका परिचय प्राप्त करने वाले एक कक्षम जिनका एक रोमकूप है, रोमकूपी उनका कक्ष होकर के विराजमान है। विधात्रा दृष्टम, ऐसा ब्रह्मा ने अपनी आंखों से देखा, गलत नहीं हो सकता है क्योंकि ब्रह्मा देखने वाले हैं। हम लोग देखते तो कह देते हैं भाई हमको भ्रम हुआ होगा, इल्यूजन हुआ होगा, पर ब्रह्मा को इल्यूजन नहीं है, भ्रम नहीं है। अत्र वृंदावनम अपि भवतः, ऐसा जो वृंदावन है उस वृंदावन का कस्ततौ तस्य शक्तः, उसकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। अतः पूर्वधान सरस्वती कह रही है ऐसा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के वृंदावन के एक भाग में जहाँ इतना वैभव देखा गया उस वृंदावन की हम वंदना करते हैं। निताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधारमण हरि गोविंद, जय जय राधारमण हरि गोविंद, जय निताय गौर हरि बो, श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। जय जय श्री राधे। कितने सटीक श्लोक दिए, हर उदाहरण कितना सटीक। ये कुछ नहीं, ये तो यूं ही शिल्प है। हाँ वो तो बस यूं ही, ये तो ये टेक्निक है और कुछ नहीं है। वो 40 वर्ष तक जो स्कूल में पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है, बस उसकी वो तकनीक का प्रयोग कर लेते हैं, वो और कुछ नहीं। हाँ प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद आया है, सब लोग प्रसाद लेकर के जाइए। राधे, सब लोग प्रसाद लेकर जाइए। हाँ बांटिए भैया प्रसाद, एक कण का तो बस यहाँ दे दो बस। जगन्नाथ जी का प्रसाद, महाप्रसाद लेकर जाओ भैया सब लोग। वाह वाह, आज कृपा, जय जय जय जय हो, जय जय जय।